بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بارك بحمد الله سبحانه وتعالى أكم صليا أكم صليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. جانا تلسوم حديث يتامو كتيك كتاب الجنائز داني كتاب عمدة الأحكام. استعيد ليه الحديث كشا وتتاجع هذا أنبغي لبتانا كالتطوائي شيكين من القفو جانا نعم. أنسونا رحمة الله عليه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قيل هو حديث جانا قيل تريسوما، لكن تكون غير تريدي لكسبابه دروس هزو فاتبوا نبزيت والقوغين نجانا حفيق الكليو. حديث ميتاج الإمام البخاري نبال الخموج من بيبنا همسنا سابا مع ميتاج من مسلم نبال ميتيسة ثلاثة نتيسة ناتب واكي نبينيشا حكم الخموش ميت مع نمنا يكموش ميت. نعم فانو ورواه كما هي من دين ميتاج الإمام البخاري كتبك أم عطية أم سيما توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تتروى من دين إمام بخاري توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم على طريق موجة وبناتي وبنمتون صلى الله عليه وسلم. فآكان النبي صلى الله عليه وسلم أكتجي بن أنتوم صلى الله عليه وسلم أكتما اغسلناها بالسدر وطرا موشيني وكتمية مجاني مكنازي وإدادي وطري موشيني مرتات أو مرتان أو أكثر من ذلك أو زيد يهيرو متقفون كنا هاجي يقولين يهيرو إن رأيتن ذلك. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة، ورواهي فأعطانا حقوة كالتواهي فألقى إلينا حقوة أكتتفيا كفوي شاكي. فبصرنا شعرها ثلاثة قرون كالتواهي، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. فبقرنا شعرها ثلاثة قرون وقد سكى نرزاك من سوق متاس أو مستار متاس أو من يروش متاس. وألقيناها خلفها رواية نجين وألقيناها خلفها نتكي لكيزا وقد وقت ونوما أنا من سوق ومن سوق أو من يروش وقد سوق نوما ينبغواك. نبت الرواية من مسلم: لما ماتت زينب بنت رسول الله حلق فريقي زينب بنت وبنمتوم صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله حلق أمرية سجنتم والله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وطرا موشين قيدالي وطري ساعة ثلاثا مرتات أو خمسة أو مرتان، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نمرتان كتك جشراك مرتان انتبيني كافور مفتيمي أو كدوغو كياس كدوغو كاما كتهاي إذ شاك يبقيز كما تريدون جانا. Kwa riwaya hii ya Muslim imemtaja kabisa binti kwa jina lake, imemtaja binti kwa jina lake. Qala Ibn Abd al-Barri, anasema Ibn Abd al-Barri au fi tafsir hadha al-hadith ibn Shayyah al-Yajan, قال ابن عبد البر على سلمة ابن عبد البر كنيات الان ابو عبد البر ابو عمر قوه قوه سبين ونظرون سبين ونظرون سبين اندلس ابن توى ابن عبد البر. قال ابن عبد البر anasema kanat akbaru banatihi, mtoto mkubwa katika watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Zainab radiyallahu anhunna. Wa dhakara annaha matat fi sanata 8 min alhijra, ametaja Ibn Abd al-Barr kwamba huyu Zainab binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alioshwa na mama Umu Atiya, alioshwa na nani? Umu Atiya. Wengine wakina nani walikuwa waliohudhuria kumuosha Zainab? Sofia, Sofia au Safia, Safia, Safia binti Abdul Muttalib, shangazi yake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwingine alihudhuria kumuosha Zainab na Sumaiya, Asma bint Unais. Tuliona jana kwamba alikuwa ni Asma bint Unais, Safia bint Abd al-Muttalib na Umu Atiya na wengineo. Hawa walikuwa miongoni mwa waliomuosha mtoto huyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Zainab. Alifariki mwaka wa 8 hijiria. Ametaja Ibn Abd al-Barri kwamba Zainab binti Rasulillah ambaye ni binti mkubwa kuliko wote alifariki mwaka wa 8 hijiria. Wa qala Ibn Hajar, na anasema Ibn Hajar al-Asqalani, wa awwalu man tazawwaja minhunna, na ndiye wa kwanza kuolewa, wa kwanza kuolewa katika banat wa Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa ni nani? Zainab binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na anakumbuka jina la mtoto wa Zainab binti alimzaa Zainab. Na anakumbuka jina la binti wa Zainab, yani mjukuu wa Rasul alayhi salatu wasalam kutoka kwa Zainab. Umama, Umama radhiyallahu anhunna. Wa awwal man tazawwaja minhunna, na ndio wa kwanza kuolewa katika banat wa Rasul alayhi salatu wasalam. Wulidat qabla al-bi'th li mudda, walizaliwa kabla ya kupewa utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda mrefu. Qila innaha 10 sinin, wako walisema kwamba alizaliwa kabla ya Mtume kupewa utume kwa miaka 10. Wa tazawwajaha ibn khalatiha, na aliolewa Zainab na kijana au mtoto wa khalo yake. Ibn khalatiha, mtoto wa mama yake mdogo au mama yake mkubwa, ndiye aliyemuoa Zainab. Kwa aliolewana mama mkubwa kwa mama mdogo, inaruhusiwa kisheria? Wako watu hawakubali, lakini sheria inaruhusiwa kumuoa mtoto wa mama mdogo au mama yako mkubwa. Wao wanajibisha tu kwamba kuoana mtoto wa simba kwa simba, mtoto wa simba kwa simba, ambaye anakuwa ni nani? Mtoto wa simba kwa simba, na Baba mkubwa kwa baba mdogo, mtoto wa simba kwa simba. Lakini inaruhusiwa mtoto wa mkubwa kuoana na mtoto wa mama mdogo. Mama yake Zainab anaitwa nani? Mama yake Zainab anaitwa nani? Khadija tu binti Khuwailid. Na mtoto wa khalo yake Zainab aliyemoa mama yake anaitwa nani? Anaitwa Hala. Anaitwa nani? Hala. Hala. Hala binti Khuwailid. Ambaye alikuwa anakuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtembelea baada ya siku shemeji yake, kumtembelea shemeji yake. Pamoja kwamba dada yake alifariki Khadija, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampenda Hala, bali alikuwa baada ya siku anachinja mbuzi, anachinja mbuzi anawapa marafiki zake Khadija na shoga zake Khadija, anapelekea sadaka, anadumisha ule usuhuba kwa mkewe. Imekuja riwaya, alikuja huyu mama siku moja, mama Hala binti Khuwailid, kubishauri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipotia ile hoja akasema, Allahumma ij'alha Hala, ewe Allah mjalie huyo alishauri awe ni Hala, kutoka kule ni Hala. Allahumma ij'alha Hala. وتزوجها ابن خالتها اليوليا وزينب نمتوت ومماك مدوب او مماك مدوب خالة وكرار ممكوبة او ممدوب خالة اليوم وزينب عليه ابو العاص ابن الربيع العجشمي ابو العاص ابن الربيع huyu ni mkwe wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemwozesha Zainab, ambaye yeye na Zainab waliwana mtoto kwa mama mkubwa na mama mdogo. Haya ameyataja Ibn Hajar, na akataja katika aliyoyataja kwamba huyu Abul As alikuwa ni miongoni mwa mateka waliotekwa katika vita vya Badr. Mkwewe naye alitekwa, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha huru, akarudi Makka. Abul As kurudi Makka kule akatoa haki za watu kwa wenyewe, akarudisha haki za watu kwa wenyewe, kisha akaja Madina, akaja akaslimu mwaka wa saba mwezi wa Muharram. Aliporudi Madina huku kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka huu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia tena mke wake. Kipindi kukuja Uislamu huyu hakusikii, akamtoa Zainab kwa huyu kijana ambaye hakuwa Muislamu, akamchukua binti yake Zainab. Aliposlimu Abul As, aliporudi Abul As akiwa Muislamu, faradda an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Zainab, akamrudishia Zainab wa ile ndoa ile ile waliokuwa kama jahiliya kabla ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia mkewe kwa kuzingatia ile ile ndoa ya kwanza. Na hii dalili kwamba Waislamu Waislamu makafiri wawili, mke na mume, hatuambii kwamba tunaozesha upya, ndoa yao ilizingatiwa, ndoa yao ile ile waliofunga kanisani kwenye hekalu bomani, ndokuwa walikuwa katika hali ya kufri, ndoa yao ambayo imetokamana na dini yao imekubaliwa. Huyu Ummu Atiya ambaye ni mpokezi wa hii hadithi aliwahi kuwaosha mabinti wawili wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, binti wawili waliofariki wa Rasuli alaihi wasallam. Aliwaosha huyu Zainab radhiallahu anha, pia alimwosha binti wa Rasul Ummu Kulthum. Ummu Kulthum amepokea al-Imam Ibn Majah katika Sunan bi isnad sahih kutoka katika hadithi ya Ummu Atiyya kwamba amesema Ummu Atiyya دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينجيا فتسيس بنمتون صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم الحال نموش بانتياك أم كلثوم فقال فتمية اغسلنها ثلاثة موشين مرتاكو اللي سوى جانكم موش مرتاكو هلاتي من مقوكو متاكو ها ndo kama walikuwa na ada mtu anaoga na beseni basi na beseni matatu yatumike katika kuosha au ni ndoo basi isitumike tatu mosheni mara tatu au hamsa au mara tano au akthara min dhalik au zaidi ya hizo in raaitunna dhalik mkionelea kwamba kuna haja ya kuongeza josho la kumwogesha bimai wa sidri mosheni kwa maji hiyo yachanganya na sidri sidr ma huwa sidr ha inakusudiwa majani yake sidri ni mkunazi sidri ni majani ya mkunazi indaha ha sidratu almuntaha sidratu almuntaha jambo lisema kwamba mkunazi ni katika hisi ambao muhimu kwa Uislamu kuwa nayo katika majumba yao katika nyumba yao au shamba lake mtu aweke mkunazi aweke mkunazi kwa kuwa unatumika katika masaili ya rukya katika masaili ya rukya unatumika sana mkunazi yaani majani yake kwa idadi ya wiki 7, 14 wengi wanasema 21 kwamba vizuri yanachanganywa ndani yake mathalan na mafuta ya zaituni yanasomewa rukya sharia anatumia mgonjwa kama kupaka kana na maradhi yanayopelekea apake au yachanganywa na maji ili anywe zingine na uga haya wanasema alilmu na wanasema ni mujarrab ni mujarrab anasema wajaalina fi lakhirati kafura na kwenye josho lile la mwisho ambalo mtamkosha tieni kafur mafuta ya maji au shaian min kafur au kiasi kidogo tu alisema maneno hayo alisema kafur au shaian min kafur tukaonelea kwamba jana ilikuwa ni shaka ya mtokezi haya maneno kwamba mtume alisema wajaalina fi lakhirati kafura au alisema shaian min kafur aina kiasi kidogo tu cha kafur mafuta maalum kwa ajili ya maiti katika josho la mwisho lile maji ya mwisho kumtoshea na kuwa na manukato yake maiti na wengine wanasambaza kidogo katika sanga si vibaya faidha faraghatunna mkimaliza kumkosha faadhinnani nijuzeni anasema Ummu Atiyya falamma faraghna tulipomaliza adhannahu tukamjuza faalqa ilaina hikwa akatupa kikoi chake waqala akatwambia ashirnaha iyahu katika kumbika sasa huyo maiti hiki kiwe ni cha kwanza hii anazungumzia tukio la nani binti gani Ummu Kulthum tunastafidi kwamba kwa Ummu Kulthum mtume alikuwa boy kuwa ni sana ya binti yake katika aina za zile sana alikadhalika kwa binti yake Zainab kama tulivyoona katika Ali alitoa kikoi tukaona kwamba miongoni mwa faida ya yeye kutoa kikoi chake iwe kama ni sanga ya kwanza itakayogusa mwili wa maiti kabla ya kuwekwa sanga nyingine nini maana yake na tulisemaje baraka ili ipatikane baraka katika vazi aliyokuwa akilivaa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na je, kutafuta baraka kwa mavazi ya Sheikh Sharif mfano au wali fulani, kachukua kanzu lake au joho lake au lemba lake alilokuwa akitumia mara kwa mara, mtu akawa analitaka ili avae apate baraka, inafaa haifai? Kwa nini? Na masala ya baraka kwa kile kilichotokamana na mwili wa mtu, nguo yake, maji yalikuwa akinywa, nywele zake, hili halipo isipokuwa kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Mwinginewe yeyote hakuwa hana baraka, hatutafuti baraka kutoka kwake, wala hilo halipo, wala hilo halipo. Kama taka baraka zako, hana baraka huu. Baraka ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka ni kutoka ilmu, taka baraka kutoka ilmu. Kuna baraka katika kutoka ilmu, unataka baraka swali, kuna baraka katika swali. Soma Qur'an, kuna baraka katika soma Qur'an. Pia tukio hili linaonyesha nini? Rasul alayhi salatu wasalam kutoa kikoi chake kwa ajili ya ile risala ya binti yake, namna alivyokuwa kijali na kuunga udugu hata kwa maiti, hata kwa maiti, kwamba hili la kupeana halili kwa mtu alikuwa haitu katika ukamilifu wa kuunga kwake silatul arham, kuunga kwake udugu na ukoo wa wale ambao watu wake, mpaka binti yake ambaye ni maiti bado anaendelea kumpa. Na hili Allah ameliliza na watu kuungana udugu, ameliliza walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yursala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab, katika sura Ar-Ra'd. Na wale ambao wanaunga vile ambavyo Allah kawaamrisha waviunge, wanawasaidia mafukara, wanawasaidia ndugu zao, wanawajali na wanawathamini, na wanaogopa mola wao, na wanaogopa siku ya kiyama. Su al-hisab. Allah sema hawa watapata mushrufu mzuri, jannat, watapata pepo katika sura Ar-Ra'd. Na Mtume صلى الله عليه وسلم katika mafundisho anatufunza tuwaunge wanaotukata, na amekuja katika makenyo makali ya wale ambao wanakata udugu wao, kwamba hawaingii peponi, la yadkhulu aljanna qattat, la yadkhulu aljanna qattat, wanaokata na kuunga, wanaokata udugu wao. Na miongoni mwa kukata udugu ni yapi? Katika yale ambayo yanahitajika kulifanywa katika udugu, naye anakumbuka. Naam, lipi ambalo kilifanywa na ambao umekata udugu? Chekini, kutokusema nao, kukata udugu. Naam, alkadhalik, kutokuwasaidia na uwezo wa kuwasaidia unao. Ndugu yako amekuja na shida na wewe, ndugu yako kabisa, uwezo wa kumsaidia na kumtatulia unao, ukamtafuta lugha ya kumcheka chenga, umekata. Alkadhalika, kutokuwafanyia ziara, kutokuwafanyia ziara, kuwatembelea. Nao tunazungumzia kwamba kwa wale ambao ziara zinawezekana. Mathala, mimi niko hapa Dar es Salaam na ndugu zangu kwa Dar es Salaam, ziara inawezekana, inashirikana, inawezekana wewe umebaga, lakini hapa kwa mwezi mara moja. Nami niko hapa, ndugu yangu iko Chechnya, inawezekana? Inawezekana, inawezekana ya mawasiliano. Salamu alaikum, hamjambo, naendelea wazima, jazakumullahu khaira, Allah ampe tawfiki katika masomo mnayoendea huko Chechnya. Salamu alaikum, mawasiliano nao ni katika kuumbo, kama vile ambavyo wewe unawasiliana na wazazi wako ambao wako kijijini, wakubali haipiti muda kuko unapiga simu. Nini lengo lako? Kukaribisha huduma. Na alipokuja ni sahaba kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, inna li qaraba, mimi nina jamaa zangu wa karibu, ninawafanyia waliokuwa mazuri, wao wananifanyia ya ujinga, ninawafanyia huruma na upole, wao wananifanyia ujinga. Asiluhum, ninawaunga, wayaktaunani, wananikata. Tunakwambia kama kweli hawa wanayasema, unajikurubisha kwao, wao wanakuweka mbali, unawaunga, wao wanakukata. unawafanyia huruma na upole, unawajali wao wanakufanyia mambo kinyume chake, Allah atakuwa msaidizi wako katika hilo. Na kama kweli unastahili, basi sawasawa, umewatupia majivu ya moto katika vinywa vyao. Haya anasema Bwana Mtume sana sana, akimtaka yule bwana aendelee kuyafanya hayo, na Allah atakuwa ni msaidizi wake. Hawakutaki wewe wakati watashi, hawakupi wewe wapi, endelea kufanya hivyo, sababu udugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unafanya hivyo kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya fulani wala ilani. Ujipendekeze kwa mtu kwa kuwa anacho, unaenda kwako, ujipendekeza kwako kwa sababu ya nini? Yeye akuweke mbali, wewe kuwa karibu naye. Kwa hiyo pia katika hili tunaona kwamba anasema al-ilm, anatoa kikoi chake kuendelea kuonyesha kwamba yeye yale anayoyahimiza anayafanya mpaka kwa wafu, mpaka kwa wafu. Haya aliyosema alimamu nani, alimamu nani, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, tukaona kauli ya watu wanaosema kwamba inafaa utatabaka kwa mshehe, mshirifu na mwalii, hili halina asili katika sharia, kwa sababu leo hii hakutakuwa na walii mkubwa akamshinda walii Abu Bakar Siddiq. Kweli si kweli? Lau aukataa kwamba Abu Bakar hakuwa ni walii wa Allah, na kama hakuwa yeye walii wa Allah, nani mwingine walii wa Allah? Kama kuna walii leo hii, basi sasa Umar hakuwa ni walii, kwa sababu hayakufanywa hayo kwa Umar, hayakufanywa hayo kwa Uthman, hayakufanywa hayo kwa Ali bin Abi Talib, halikufanywa hilo kwa yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na yakiruhusiwa kutendeka hayo, basi yatapelekea watu kupituka mipaka ya Allah, kwa mapenzi yao kuwapenda mashehe zao na mawalii wao. Itakuwa mipaka ya Allah imepitukwa, imevukwa, na hayo yatapelekea watu kuingia katika shirki. Anasema Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu katika athari ambayo ametaja al-Imam Abdul Razzaq al-Sanani katika Musannaf, alkadhalika Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf. Anasema Umar radiyallahu anhu, innama halaka man kana qablakum, hakika sisi ni hivyo kilichowafanya waliotangulia kabla yenu kuangamia, annahum takhadhu athara anbiyaihim biya'a, wamefanya athari za mitume wao na manabii wao kuwa sehemu zao za kusikiliza ibada, wakawa wanatafuta baraka sehemu zile. Hapa alikuwa mtume labda anafanya hivi, naye alikwenda pale pale sehemu hiyo, mfano anafanya yale alikuwa akifanya bwana mtume, kuitakidi kwamba sehemu hili ina baraka. Hiki kimepelekea wao wakaangamia. Sisi baraka inapatikana kwa vile ambavyo viko kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mavazi yake, udhu wake, kama tulivyokuwa tumeona jana kwamba alikuwa akitawaza masahaba, walikuwa wakigombania yale maji yanayomwanguka, wanayagombania maji ya udhu wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Vazi lake lilivaliwa mpaka na sahaba Abdullah bin Abbas radhiallahu ta'ala anhu, alivaliwa wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika madha nywele zake akinyoa, masahaba wanachukua nywele za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akichukua nywele za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ule mrojo haukusihi, na ile damu haikusihi. Bwana mtume alipiga chuku, damu ikamtoka, ila akampa sahaba kwamba kaifiche sehemu ambayo haitaonekana na mtu, ile sahaba akainywa. Au ule mkojo uliomba sahaba pia aliunywa mkojo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Uongo, hadithi hizi ni dhaifu, hazikusihi kama alivyobainishwa na wanazuoni viungo wa hadithi. Hilo halipo, hilo halipo. Damu kwenye damu haramu kwa Muislamu, hiyo ni damu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au iwe damu ya mkubwa katika masahaba wake. Haramu kunywa damu, Allah ameharamisha, Allah ameharamisha. Haramu kunywa mkojo wa mtu, Allah ameharamisha. Bwana mtume alikataza sallallahu alaihi wasallam. Na akasema baada ya ile elimu kwamba wapo watu wanaosema kwamba mkojo ni dawa, hakuna dawa katika yale ambayo kama imeharamishwa na Allah, hakuna dawa katika yale ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanasema kwamba bangi ni dawa ya sikio, chukua bangi kia sikioni. Hakuna dawa katika yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alkadhalika ule mkojo haikusihi kwa masahaba kwenye mkojo wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. طيب قال ابن عبد البري أما سمع ابن عبد البري رحمة الله عليه وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتي ووتي ما بناتي ووتي ونمتون صلى الله عليه وسلم توفيت توفينا ولفريق في حياته تكو حيوان إلا فاطمة اسبقوا فاطمة الزهراء فإنها توفيت بعده فاطمة الفريق بعد البباياته بستة أشهر وميزستة وقيلة ما ينسيمها الفريق فاطمة بعد رسول عليه الصلاة والسلام بثمانية أشهر وميزنان هنا اختلاف قلت ورسيما ميزستة بعد رسول عاق ورسيما ميزنان بعد رسول ومبنات روطي والفريق قبل البباياه وقوة فاطمة بمعنى الهدورية ميني ميتزاو الهدورية صلتاو نكو سكفاو اسكو قوة حكو هدورية صالة جنيزة بانتياك رقية ولم يشهد رسول الله حكو هدورية ولم سنة صلى الله عليه وسلم صالة جنيزة بانتياك رقية ولم حكو هدورية لأنه كان ببدر القوة قد تبدر مناك الفريكي نتونة القوة قد تبدر لبدر hakuhudhuria alishughulisha na mambo ya dini. Ndio pale baada ya elimu wanasema haifai kuacha jambo kuu la dini kwa sababu kwamba ukiacha kwako wewe utapelekea, haifai kuacha jambo kuu ambalo watu wana maslahi nayo kama vile mambo ya dini, kwa lengo la kwamba wewe unasafiri kwenda kwenye maiti ya marehemu fulani ambaye anakuhusu. Kwa nini Bwana Mtume sasema hakutoka Badri kwa lengo la kwenda kumzika binti yake nani? Rukaiya. Wakakataa kwa hilo, wakasema hata kufunga maduka, kama katika maduka watu tutawadhuru watu. Kwa lengo kwamba wanasafiri huko kwenda kumtoa salamu za rambirambi au kwenda kumzika. Muda kuwa katika duka lako hilo utawapa watu msumbufu, basi bora wapate mtu mwingine kuliko kuifunga. Hayo wametaja baadhi ya wanazuoni. Anasema al-Imamu an-Nawawi fi tahdhib al-asma, alipokuwa akimfanyia tarjama Umu Atiya, ambaye alikuwa anawaosha wanawake wa kisahaba na watoto wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama huyu anasema wa hiya min fadilati as-sahabiyyat, katika masahaba wenye fadla wa kike alikuwa ni Umu Atiya mwenye fadla. Walghaziyat, ambao walikuwa wakishiriki mapambano ya jihad, yeye pia alikuwa wakishiriki Umu Atiya. Walikuwa wanawake wa sahaba wanakwenda katika jihad, lakini sio kama wanashika silaha au katika safu ya mbele wanapambana, la, kazi yao walikuwa wakiwapa huduma ya kwanza majeruhi. Kazi yao kuu walikuwa wakiwapa huduma ya kwanza majeruhi wanawake sahaba, na yeye Umu Atiya alikuwa ni miongoni mwao radhiallahu anha. Anasema al-Imamu an-Nawawi katika Tahdhibu al-Asma, wa kanat taghsilu al-mayyitat, alikuwa akiwaosha maiti wanaokufa. Wa hiya allati ghasalat binta rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na ndiye alikuwa akimwosha binti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jina lake Umu Atiya, anasema wasmuha, na jina lake huyu Umu Atiya Nusayba, anaitwa Nusayba. Na anasema katika Al-Majmu', majmu'a ya Imamu an-Nawawi, kanat taghsulu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akihudhuria mapambano ya jihad pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kanat ghasila lilmayyitat, alikuwa ni muosha mayyit, alikuwa ni muosha mayyit radhiyallahu anhu. Na ni kazi nzuri ambayo malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuwa wakiosha kwa ujira kama wengi katika watu leo hivi wanavyofanya, basi tosha mtoto mdogo tunamuosha kwa shilingi 30, mtoto mkubwa bado tunamuosha kwa shilingi 50. Na kama tumsalie, basi tunamsalia kwa shilingi 50. Kwa hiyo tukama tumalize kazi zote tutendezee kama 100 kukrima. Haa basi nikutusie, unakuna mapatano. Haa basi kwa wewe wana kwa kuwa msiba huu umekuzitua moyo, sasa kwa shilingi 50. Hizo kwa mbaini ya mawakala kaiti. Ushaona kwa mbili. Kwa hato wanashabai kwa pesa. Hawapati ujira kwa mba. Hawapati ujira kwa mba sifani kwa mba. Kifanya bure billah atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala bila kubwa. Hali kadhalika wanasema makaburi. Wanasema alilmi, hii hadithi ya Umu Atiya hii unayoona hapa ndio asli, ndio asli inayotegemewa katika masala ya kuoshwa mayit mbele wanaokuona. Asli wanategemea alilmi hii ya Umu Atiya. Matabiina wenyewe, matabiina walikuwa wakichukua sifa ya uoshaji wa maiti kutoka kwa huyu mama aliwafunza watu radhiallahu anha, na alihama na mumewe alielekea Iraq kwa ajili ya dawa na dini. Umu Atiya wakana tabiuna, walikuwa matabiina yaakhudhuna ghasla almayiti an Umu Atiya, wakichukua elimu ya kuosha maiti kutoka kwa huyu mama Umu Atiya radhiallahu anha. أنفكر الإمام أبو داود من طريق قتادة عن محمد بن سيرين وتوقف محمد بن سيرين أنه نمجد محمد بن سيرين لقد كما تابعين وقبوة ونعيم ونفضل محمد بن سيرين مفسير وندوس أذكر نفوزها عنا. نعرف هو محمد بن سيرين anachukua ilmu ya kuosha maiti kutoka kwa Umu Atiya. Ya wasilu bisidri marratain wathalitha, katika mafunzo aliyochukua kwa Umu Atiya, majani ya mkunazi anayatumia katika uoshaji wake mara mbili mpaka mara tatu. Sawa, marratain wathalitha, katika mara ya pili kumosha maiti, mara ya kwanza na ya pili. Wakala nasema ya ghasilu bisidri marratain wathalitha, kwenye mara ya pili ile ndio anatumia, anatumia maji majani ya mkunazi kumosha maiti katika mara ya pili na mara ya tatu. Hapana. روى أبو داود من طريق قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة للماء والكافور. نعم إلى مرتين دي مرة نسئيكم وشيفة مجاني مقناز مرتين مرتات لأنسنية أنيكا كافور. أنيكا نيني كافور مفوتة إلى يمني في القليل المشكلة. قال ابن عبد البر، أنا سمع عبد البر، ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية هذا. نسجوه كما كنا حديث نجيني أمبارا ونوصول ونجالية هو أن يؤفلي يأذن يقوى شميت إتبقوا حديثه يا أم عطية. فعليه عدل في غسل الموتى وليس جميع حديثه كتبقوا شميت. وقد روى قتادة عن أنس، أبكر الإمام قتادة كتبت أنس أنه كان يأخذ غسل الميت عن أم عطية ومحالة منيره ألقوا أتشكوا إليم يقوى الميت كتبت أم عطية. ثم نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد قوله كشى ابن عبد البر كنقوه كتبت الإمام أحمد ابن حنبل قولياك لبسيمة ليس في حديث غسل الميت ارفع من حديث ام عطيه ولا احسن منه. حكون حديث ابي تقول كيو زيد كل حديث ام عطيه كك وشاد وميت كتك حديث ام عطيه كنا مرتاس كنا مرتان او كنا مرتابا. na katika miti ya umaasia idhaana lima yaaminiha, anzeni kumuosha umaiti upande wake wa kulia kuja upande wa kushoto. Katika miti ya umaasia, kama wameamrishwa wamuoshe, waanze katika kumuosha kwao, wamuoshe pia katika vile viungo vyake vya udhu. Kisha wakasema Imam Ahmad, ma ahsanahu, uzuri ulioje wa hadithi ya umaasia. Kisha akasema Ibn Abd al-Barr, inna a'lama at-tabi'in li ghusl al-mayyit, hakika mjuzi mno katika matabiina wa kujua kumosha mayit ni Ibn Sirin. Ambaye alikuwa elimu kwa nani? Ibn Sirin katika elimu hii kwa nani? Ibn Atiyya. Ambaye anasema Ibn Abd al-Barr katika matabiina wa juzu wa kumosha mayit alikuwa ni Ibn Sirin. Kisha Ayyub, baada ya Ibn Sirin kisha Ayyub, wa kilahuma kana غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. وتهاويل ابن سيرين ايوب السختياني وتولكوه وكيوش ميت ووينيوه. طيب اذن بعد القوائد عن بعضه كيرجياء قد كان ثلاثه نجاح. أما الطالب لا مرزوني في وضع السدر والكافور في أي غفلة تبقى جوش الأملاقي يكوي كافور نكت جوش الأملاقي يكوي المجاني ينتنازي قليلا بمشامي. أبو بكر الأثرم منطنز من أحمد بن حنبل أنا سيما جلي سيما ومبيا أحمد بن حنبل أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ جو لون إليها طبعا سدر مليان إلى القناز يريك أسكما يشعروسه؟ قال نعم السدر فيها كلها. سدر مليان إلى يريك أسكما رزوك نظر في غيث يريك مليان القناز كم سبيشي ميت رفي إليك. نوشي جواز للحديث أم عطية ومن طول أسنع يغسلنها ثلاثا وشين مرتاحه أو خمسا أو مرتانه أو أكثر من ذلك أو زي مراهيزه إن رأيتنا ذلك تتقعون كنا هذا الصليب بماء سدر وماء نمجاليا ناس. سيده يقول لسميع الإمام أحمد ومن طول أسلم أن تجد المار تاتو أو ثانو أو سابع كشف أسماده بماء وسدر. Kwa hiyo kana kwamba anaashiria kusema kwamba hakusema sijosho hili ndio tumieni ma wa sidr, kwa sababu tatu au tano au saba bimai wa sidri. Kwa hiyo mara zote itatumika kuwekwa ma wa sidr. Akasema Ibn Abd al-Barr aktharu al-ulama an yughassal al-mayyit al-ghassla al-ula bil-ma. Wanaonelewa wana wengi watu wanazuoni maiti jisho la mwanzo lile aoshe kwa maji, jisho la pili aoshe kwa maji kwa sidr, wathalitha bimain fihi kafur, na jisho la tatu maji ndani yake yatiwe mkato yale ya maji. Jisho la kwanza ni maji ya kawaida, jisho la pili maji yaliyochanganywa na sidr, jisho la tatu maji yaliyochanganywa na kafur, yaani kwa jisho la mwisho. Kwa wale ambao wanaonelea kwamba hili jisho la pili la tatu limemtosha huyu maji, basi hilo la tatu wasiye kafu. Wengi wasomasuri hawa wanasema Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullah taala alayhi. Hapa hatujaona kwamba sanda za huyu binti zilikuwa ngapi, au zinasema kilichosema kwamba sanda ya kwanza itakayogusa mwili wa marehemu basi iwe ni hiki kikoi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam za hivyo. Tayyib, baadhi ya wanazuoni wakasema sanda ya maiti wa kike zinakuwa ni tano, zinakuwa ni tano, wanamwekea gauni, wanamwekea shungi, blauzi, tufanyana vizuri na zile shuka tatu. Lakini pamoja kwamba imekuja hadithi katika hilo, hawa waliosema hayo ambao wengi wa mashafiia na wengineo, imekuja hadithi kweli kubainisha kwamba ni sadaka tano kwa mwanamke, kwa mwanamume ni sadaka tano. Lakini ukweli wa mambo ni yale ambayo anasema al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi katika Ahkamu al-Janaiz, alipokuwa akizungumzia tanga fakara ya 43, anasema walmaratu fi dhalika karajuli, mwanamke katika hilo la kanga ni sawa na mwanamume, hakuna tofauti, hakuna jaladidi wala hakuna shungi wala hakuna gauni wala gabulo wala rinda. Walmaratu fi dhalika karajuli, mwanamke katika hilo la kanga ni sawa na mwanamume. Inna dalila ala at-tafriq, wa kukosekana dalili ya kutofautisha, hakuna dalili ya kutofautisha. Kisha akasema wa amma hadith Layla binti Qais al-Thaqafiyya fi tafsir ibnatihi sallallahu alayhi wa sallam fi khamsati aswab fala yasihhu isnaduhu, ama ila hadith ya Layla binti Qais al-Thaqafiyya iliyokuwa ikizungumza kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akikafiniwa binti yake kwamba akakafiniwa kwa nguo tano, fala yasihu isnaduhu, haisihi isnadi yake. Kwa nini haisihi? Anasema li anna fihi Nuh ibn Hakim al-Thaqafi, katika sanadi ya waliokuwemo yupo Nuh bin Hakim al-Thaqafi, na huyu bwana kwa ili kwa mujibu wa kanuni ya ilmu al-hadith majhulun hatamulikani, hajulikani kama qala al-Hafidh ibn Hajar al-Shafi'i wa ghayruhu, kama vile alivyosema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani wa ghayruhu na wengineo. Hiyo ni ila kwanza iliyopelekea hadithi kuwa ni dhaif. Katika shehi ile ya mapokezi yuko huyu bana anaitwa Nuh mtoto wa Hakim al-Thaqafi majhul, na haina ila hii peke yake, ina ila nyingine hivi wa fihi illatun ukhra, na ipo ila nyingine sio kwa hiyo. Bayanaha Zaylai, ameibainisha al-Imamu Zaylai katika kitabu chake Nasbu Raya jilid wa pili ukurasa wa 258. Maanake alitaka rejee huko akaona kuna ila nyingine iliyopelekea kuto kukubaliwa ile dua. Wa nahuhu ma zadahu ba'dhum fi qisati ghasl ibnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-mutaqaddima bilafzi fakaftannaha, na mfano wa hadithi hiyo ambayo pia ni dhaifu katika kisa cha kuoshwa kwa binti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Zainab. Katika riwaya nyingine walisema fakaftannaha, tukamtakini yani tukamtia katika sana fi khamsati aswab, katika nguo tano. Fa innaha, na hii riwaya nayo shadhatun, ni shadha au munkara kama hakaktuhu fi dhaifa, kama nilivyofanyia tahqiqi yake katika silsila ya hadithi dhaifa nambari 5844. Rejea katika silsila ya hadithi dhaifa nambari hii, utaona na kipande hiki au na riwaya hii wanaozungumza kwamba tulimtia katika sanda katika nguo tano, pia nacho ni kibovu, amekihakiki shehe katika silsila ya hadithi dhaifa. Kwa hiyo sanda ya mwanamke ni sawa na sanda ya mwanaume, hakuna tofauti. Na ambaye anasema tofauti ipo, haya ni mambo ya kidini, anatakiwa alete hoja, alete dalili. Akileta hii ya Nuh ibn Hakim al-Thaqafi ataambiwa ni mbovu, na akileta hii nayo ataambiwa ni munkara. Alete nyingine hana, basi turudi pale pale katika asli kwamba ni sanda tatu tu, mashuka matatu yanadhiringishwa kwa mwanamume na kwa mwanamke. Sikuja kuendelea bismillahi karimu katika نفس الجار والحمد لله رب العالمين. نعم عندك سؤال اسأل. نعم أكسما ودعنا بما لا منها, na kumuosha huyu, anzeni kumuosha upande wake wa kulia kwenda upande wa kushoto. hapa inaingia viungo vya utu na hata hali ya kumkosha kwa ujumla wake. Tunaanza ubavu huu, tunakwenda ubavu huu, sawa, kwa sababu kosha ni katika mambo ya tahara. Tahara si tahara? Tahara. Na katika hadithi ya Aisha anasemaje? Kana yujibuhu atayammunu fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fishanihi kullihi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipendezwa na suala la kuanza upande wa kulia katika mambo yake. Akataja baadhi ya fi tanahulihi, katika kule kuvaa kwake viatu, anavaa kuanzia kiatu cha upande wa kulia, tofauti katika kuvua. Kuvua sunna unaanza mguu gani? Wa kushoto. Kuvaa unaanza wa kulia. Fi tanahulihi, katika kuvaa kwake viatu. Watarajulihi, na nini? Kutana kwake nywele, anaanza wapi? Kichwa upande wa kulia, kuja upande wa kushoto. Haya ndio kwa mambo ya Mtume wa sunna. Na wapo wengine wanasema tarajul kwa maana kule kupanda kwa farasi, anapanda upande wa kulia. Imekuja ile tulisoma mazoezi kabisa katika kitabu hiki, tunakuwa tunasherehesha mambo ya huko. Nakumbuka tayeb wa kuhuri na katika tahara zake, kuoga katika tahara, kushuhudu katika tahara, anaanza upande wa kulia. Wa fi shanihi kullihi, na katika mambo yake yote anaanza kulia kulia, ila yale yaliyokuja kwamba alikuwa akianza upande wa kushoto. Ndio ukasema sunna hii tunasema wa fi shanihi kulli, chooni nje na mguu wa kulia, kaibu kunja chooni shan katika shughuli, na fi shanihi kullihi, na katika mambo yake yote yale ambayo hayana nafsu kwamba alikuwa akianza kwa kushoto. Naam. Ndiyo. Tukamua. Kujaona kumua katika hadithi. Pamoja kwamba wanazuoni wanasema hii ni afdhali katika kuosha maiti. Utaona inshallah. Utaona. Qad tarajjat subhanallahi wa bihamdihi wa shukrulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.